Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Гімн «Магутны Божа». Вітаю шаноўных слухачоў. Адзін мой брат па веравызнанні неяк прызнаўся, што ходзіць на набажэнствы найперш для таго, каб у канцы імшы супольна заспяваць з іншымі прыхаджанамі урачысты гімн «Магутны Божа». Ён, канешне, утрыраваў, але я таксама неяк злавіў сябе на думцы, што без гэтага выканання не было б паўнаты наведвання царквы. Гімн «Магутны Божа» настолькі арганічны, што падаецца ўжо амаль кананічным. На золку нашага суверэнітэту у беларускіх асяродках ішла надзвычай жывая, часам зацятая дыскусія на тэму, якому з гістарычных гімнаў быць дзяржаўным. Апроч твору «Магутны Божа» фігуравалі, зразумела, «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі» аўтарства Макара Краўцова і знакамітая «Пагоня» Максіма Багдановіча. Пры ўсёй павазе да двух апошніх, усё ж яны толькі яскравы зрэш часу, і хоць актуальная сэнсава, на жаль, і сёння, але ўсё ж абмежаваныя ў гістарычнай прасторы. «Магутны Божа» гімн вечны, на ўсе часы, пакуль зямля круціцца пад сонцам, пакуль жыве Беларусь. І што важна, гэтая малітва не прывязаная да нейкай адной канфесіі, па вялікім рахунку яна адпавядае нават не толькі хрысціянам, але і прадстаўнікам іншых рэлігій. Да ўсяго «Магутны Божа» не проста рэлігійная, але і духовная песня. Адзін з ведомых палітолагаў нядаўна публічна выславіўся, што беларусы зусім не рэлігійная, а хутчэй атэістычная нацыя. Можа, яно і так, але тым больш нам патрэбны такі гімн, як «Магутны Божа», з яго глыбокай пранікнёнасцю, для таго, каб хоць у якой ступені пазбыцца абыякавасці і баязлівасці, зайздрасці і сквапнасці, паўсюднага брыдкаслоўя і татальнага п'янства, многа чаго іншага заганнага, а прыдбаць тыя рысы, якія ўзвышаюць чалавека, лучаць яго з усявышнім, арганічна змушаюць думаць пра вечнае. А што датычыць нібыта не свецкасці, то не баяцца ж прыкладам амерыканцы дзяржаўнага дэвізу, нацыя кіру Бог, то і мы не мусім цурацца нашага выдатнага гімну і сумнявацца зрабіць яго агульнанацыянальным. Пакуль, аднак, гэта толькі мары. У краіне пануюць зусім іншыя ідэалы і парадкі. Калі б нашым дзяржаўным гімнам быў «Магутны Божа», а не бесхрыбетная і аморфная, не падмацаваная нацыянальнай традыцыяй «Мы, беларусы, мірныя людзі», то дакладна ў Беларусі не было б культу савецкага, не было б знікнення людзей, не было б смяротнага пакарання, не было б пераследу за перакананні і ўдзелу грамадска-палітычным жыцці. З 1993 году у слаўным некалі Магілёве пачаў праводзіцца аднайменны міжнародны фестываль духоўнай музыкі. Ён набіраў папулярнасць і быў узорам высокага харавога і вакальнага майстэрства. Лаўрэатамі фестывалю, на які прыязджалі як прафесійныя, так і аматарскія калектывы, былі розныя выканаўцы. На жаль, у сённяшніх умовах гэтае свята культуры сталася незапатрабаваным, так як і ўсё сапраўднае наша, беларуска. Але сам гімн «Магутны Божа» спяваецца на многіх беларускіх імпрэзах і акцыях. Ён прыдатны пры ўшанаванні палеглых і перад пачаткам кожнай справы. Уласна верш «Малітва» быў напісаны паэткай Наталіяй Арсеньевай у страшным 1942 годзе, калі таталітарныя гітлераўскі і сталінскі рэжымы змагаліся паміж сабой і нішчылі беларускую зямлю. Цікава, што айчынныя царкоўныя дзеячы адразу яе не прынялі, але кампазітар Мікола Равенскі стварыў на верш Арсеньевай кампазіцыю такой адметнасці і гарманічнасці, што гімн намнога перажыў сваіх аўтараў. «Перажыве, магутны Божа» і ўсіх нас, бо, як ведама, рукапісы не гараць, а музыка вечная. На гэтым усё, я з вамі развітваюся, да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.